love fall in a far cause I know I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart losing right from the start, no return, and things will never be the same. The words that show I sympathize, words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. Prachtige one-hit wonder, zou je kunnen zeggen. Van Masquerade uit Duitsland. Guardian Angel. Komt alweer uit 1984, wat een eeuwigheid geleden, maar het lijkt nog alsof het gisteren is. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, toen hadden ze heel veel galm, hoor. Ongelooflijk. Hey, welkom bij de show. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren verwennen met heerlijke muziek. Gewoon om de dag mooi af te sluiten na een warme week, zou ik maar zeggen. En we hebben natuurlijk geen nieuws over voetballen, want daar doen wij niet aan in deze show. Dus u denkt, we gaan het over voetballen hebben? Nou, echt niet. We gaan het over andere dingen hebben. We gaan het bijvoorbeeld hebben met Jeroen van Gent en het publiek op straat. In welk tv-programma zou u wel eens te zien willen zijn? En ja, sommige mensen willen natuurlijk quizzen, anderen willen in een soort van bananensplit. En nou ja, de antwoorden, die werden gegeven op straat en die hoor je zo meteen in de show. Verder een nieuwe column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de ijzervreter. Nou,

James Bay hoorde hier in de late avond met Let It Go. En je hoort hem nog een beetje. Philip Bailey, Walking on the Chinese Wall. Nou, ik heb erop gelopen op die wal, op die muur. De grote muur heet dat natuurlijk eigenlijk in China. Want ja, het is een Chinese muur. Dus een beetje gek om hem Chinees te noemen in China zelf. De grote muur heet hij daar. Prachtige muur. En daar ging dit lied dus over, onder andere. U luistert radio, kijkt tv, vinden wij tenminste, denken we. Maar zou u ook zelf mee willen doen Misschien wel in uw favoriete show, De Beste Stuurlui. Die staan natuurlijk aan wal, hè, als je denkt van ik geef lekker commentaar op zo'n tv-show. Maar als je nou eens zelf zou willen meedoen, in welke show is dat dan? Jeroen Vergent vroeg het u, op straat. Oh, helemaal niet. Hou op, serieus. Ik vind dit al verschrikkelijk. Want ik zeg al, ja, u zit al in de radio op zo'n manier. Op de radio komt u. Maar u zit te kijken naar de televisie. En dan komt er vast wel eens een televisieprogramma voorbij waar ze zegt van, nou, dan wil ik wel een quiz. Of nou, hou iets. Op. Nee, hou op met me. Nee, helemaal niet. Nee, ik heb die ambitie niet. Ik zou wel graag willen meedoen op televisie en beoordelen wat er op televisie komt. Dat zou ik wel leuk vinden. Oké, commentaar. Ja, nou dat. Maar ook gewoon meer puur wat er op zenders uitgezonden wordt. Dat ik daarin mag meedenken. Nou, dat lijkt me nog wel een keer een leuke uitdaging. Bepalen wat er op tv komt. Ja, dat lijkt me nog wel leuk. Ja, dat is ook een Nee, maar ik zie mezelf niet in een tv-programma, sorry. Maar als je in Jinek of zo gaat zitten en over de week doorneemt dit van wat nou, op televisie was, wat die mevrouw de Jong altijd doet van het AD. Ja, precies. Nou ja, nou, dat zou me dan nog wel een beetje, nou, dat zou me dan nog wel een beetje kunnen, ja, daar kan ik me wel in vinden. Ja. Dus, wow, Veronica Insight. Veronica Insight? Ja. En dan aan de tafel? Aan de tafel. Niet in het publiek, maar nee, aan de tafel. Aan de tafel, ja. Waar het lekker leuk is. Iedereen zegt wat ze op hun bord hebben. En ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dat lijkt me wel leuk. Geen blad voor de mond. En wat zou je gaan zeggen? Ja, dat is misschien te ver. Ik zou denk ik gewoon meegaan met de groep, denk ik. Gewoon meekletsen? Ja, meekletsen, mijn eigen mening geven. En dan zien we wel hoe ver we komen. In welk tv-programma zou u wel eens te zien willen zijn? Want u bent nu op de radio. Oh, echt hè? Dus het kan er ook nog wel bij. Ja. Televisieprogramma. Dan zit u te kijken en dan denkt u van ja, wil ik wel eens een keer. Ik zou het nooit doen, maar wat ik altijd heel leuk vind is, Ik Vertrek vind ik altijd heel leuk om te kijken. Ah. Maar dan denk ik eigenlijk altijd, ja, dit zou ik nooit willen doen. Nee, het is vaak een enorme ellende. Ja. Maar zo je avontuur achterna gaan is natuurlijk wel heel leuk. Ja. Ja. Alles achter je laten en opnieuw beginnen. Ja, ik denk dus altijd, ik zou het nooit willen doen. Maar ik heb wel respect voor mensen die dat doen. Proberen. Ja. Dus ja. Stiekem een keer meegaan. Ja, misschien. Ja. Ik Vertrek. Okay. Ja. TV-programma. Ja, dus u zit hier te kijken, te zappen. En ik dacht, nou, daar wil ik wel eens mee meedoen. Talkshow, sportprogramma. Een sportprogramma wel, ja. Ja, ik hou veel van sporters. Voetbalprogramma of zo? Ja, Voetbal Insight. Iemand noemde dat net naast, al. Ja, Veronica. Naast Johan Derks. Ja. Kom een keer uit de pan vegen. Zoiets. Ja. Verder nog iets? Nee, ik zou niet even. Een programma waarvan hij zegt van nou, laat mij maar eens even aan het woord of daarbij zijn. Nee, ik zou het niet weten. Nee? Nee. Kijkt u wel? In een of ander programma, ja. Ik zou het niet weten. Een leuk programma. Een leuk programma. Een favoriet programma. Nou ja, Bo zie ik zoals te kijken dan s'avonds. Oh ja, nou. Bo en dan op één. En dan nu als gast, ja, zeg maar. Bijvoorbeeld. Ja, en dan meeluisteren en of misschien wat zeggen nog. Ik weet het niet. Ja. Als het nodig is. Want u praat wel eens tegen de televisie. Nee, dat doe ik niet. Tegen de televisie. Nee, dit en dat. Ik zing wel eens mee, maar, maar dat ook niet. Nou, meezingen is ook leuk. Hè? Ja, zeker. In welk tv-programma zou u wel eens te zien willen zijn? Dus dan zit u te kijken naar de televisie en denk je van, hé, wil ik wel eens meedoen? Dat, hoe heet zij nou? Hier komt werken. Hoe heet zij nou? Zij gaat dan werken in een beroep. Oh ja. Chantal Jansen. Ja. Ja, ja, komt ze bij gewoon de Efteling was ze niet hier. Ja, nou het lijkt me leuk als ze in mijn Albert Heijn komt werken. Dat programma ja, dus. Dat programma. Daar zou ik dan met de winkel in mee willen doen. Oh ja, dat zij dan hier komt werken. Ja. Maar het is wel een leuke. Ja, ik denk, nou dat is leuk. Dan ga ik samen met haar hier werken in deze winkel. Ja, ja 24 uur geloof ik of zoiets. Ja, zoiets even. Ik weet het ook niet meer. Hartstikke leuk. In welk tv-programma zou u wel eens te zien willen zijn? Ja, ik ben een voetballer en een Max Verstappen-fan. Dus. Een Max Verstappen-fan? Ja, ja, ja. Dan fantastisch wat die jongen doet. Vind ik fantastisch hoe die dat allemaal zo... Ja, daar leeft hij ook voor. Van kleins af aan, als je dat dan ziet. Max Verstappen. Ja. Dan zou ik best wel eens in de spits te zien willen zijn. Stiekem. Ja. Alleen in de pits bedoel ik. De spits zeg ik, pits. Nou, dat lijkt me wel eens een keer leuk om eens even te zien hoe het zo, hoe die zich voorbereidt ook. Maar ja, daar is je helemaal mee opgevoed. Anders kan je daar niet zo komen en daar zitten. Dat is fantastisch wat die jongen doet. Ja. Ja, echt fantastisch. Max Verstappen. We zitten te kijken naar de televisie. En Ja, als ik zelf moest kiezen, zijn het meer de spelprogramma's. Ik denk als ik de kinderen en mijn man laat beslissen, als ze zeggen, ga maar naar een muziekprogramma. Ja. Want ik ben muzikaal, ik hou ervan. Oh, jij hebt nog weer een andere. Lingo. Ja, dat is Lingo. Een spel, ja, ja. Ja. Oh ja. Dat doen we altijd graag mee, hè, of alle andere spellen. Weet je antwoorden vaak van Lingo? Soms. Ja? En dan kan je meedoen, hè? Als je ja, we doen kent. Altijd met z'n allen mee, hè. Dus dan zit u te kijken en dan denk je van, nou, wil ik eens een keer meedoen met Lingo? Ja, het is er nu alleen niet meer. Oh. Volgens mij even. Oh, okay. Dus je ziet een televisieprogramma. Je bent nu op de radio, maar welk televisieprogramma? Waar zou je wel eens in willen zitten? Nee, ons eigen programma. Dat we een eigen programma maken. Dat zou wel goed zijn. Een eigen programma beginnen. Een heel eigen programma. Maar zo'n talkshow is wel leuk, denk ik dan. Maar wat zou je dan doen? Wat zou je dan voor programma maken? Wat zou dat worden dan, als je het zelf begon? Een leuke, vrolijke talkshow? Nou, of bijvoorbeeld zo'n talkshow. Of bijvoorbeeld als je naar allemaal plekken of zo gaat. Dat je gewoon naar allemaal dingen toe gaat reizen. Of dat je gewoon dat is zulke dingen zoiets als drie op reis. Dat is zoiets. Nou, jullie zijn met z'n drieën. Ja. Dat kan. Ja, die overal heen. Ja. Eigen programma. Ja. Dus niet meedoen in een televisie, een bestaand programma, maar gewoon een eigen programma. No, toe maar. Oké. Okay. Ja. Ja. Oh, in geen enkel. Hoepel op, man. Nee, ik weet te veel van tv. Nee, laat zitten. Ja? In geen ene... Ja, nee, ga jij. U kijkt naar televisie? Ja, nee, ik moet niks. Ik moet niks. Meedoen. Al die flauwekul van tegenwoordig hoepelt erop, man. Er zit toch geen zak meer aan. Ja, maar dan kunt u... Leek mij nou eens iets leuks. Al die stommere gekleedpartijen. En de ene gilt nog andere. En al die artiesten die je 36 keer in een half jaar ziet. Ja, maar dan zit u er. Ze hebben niks meer te vertellen. Helemaal niks meer. En die verslaggevers van tegenwoordig zeggen drie dingen. En ze geven een antwoord. En ze zijn weer weg. Ze gaan helemaal niet de diepte in of niks. Maar dan zou u een aanzet kunnen geven. Dat ben achterlijk. Nee, dat zou ik nooit hoor. Nee? Dat zou ik nooit ermee doen. Gewoon in een talkshow bijvoorbeeld. En dan gezellig meekletsen. Nee, ik wil helemaal niet in een talkshow. Ik vind het allemaal gelul. Ik kan er niks aan doen. Okay. Je kan geen normaal ding meer horen tegenwoordig. Hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel, u zit er ook in. C'est un air qui vaut pas dire on, c'est presque rien, c'est qu'une chanson. Quand on se met à parler d'amour, nous on traîne pas dans les discours. Quant à lire les auteurs costauds, faut prendre sa loupe et ses bachots. Mais pour nous parler dans la nuit, les mots de la rue, moi, ça me suffit. Quand c'est pas l'heure des bises dans le cou, quand je suis tout prêt à te foutre des coups, pour s'envoyer tous nos motifs, on ne traîne pas dans les subjonctifs. Je te dis salope, tu me dis ta gueule. Les voisins peuvent penser ce qu'ils veulent, mais il y a une chose qu'ils savent, mamie, c'est qu'on n'est pas de l'académie. C'est un air qui vaut pas dire on, la la la la, la la la la. C'est presque rien, c'est qu'une chanson, la la la la, la la la la. C'est un air qu'a servi cent fois à dire je t'aime, à dire et toi. Des mots qui traînent dans l'âme des gens, des mots qui chôment jamais, tellement les gens les emploient dans leur cœur, chaque fois qu'ils reçoivent le bonheur, et ce client-là, faut pas le rater, des fois qu'il passerait plus jamais. Quand c'est pas l'heure des rendez-vous, quand on serait prêt à mettre les bouts, on s'est causé au désespoir avec les mots de la série noire. Je te dis tire-toi, tu me dis fumier. Même que Stendhal n'a pas bronché dans son tombeau, car notre français, ça l'empêche pas de roupiller. C'est un air qu'a servi sans fin. La la la la. À dire je t'aime, à dire et toi, la la la la, la la la la. C'est un air qui court dans la rue, qui fait le tapin, qui fait la grue, avec des mots que savent les chiens, des mots d'amour, des mots de rien. Et quant à faire des écritures, on écrirait bien nos murmures et leurs paroles qui d'habitude n'ont pas le certificat d'étude. Quand il sera l'heure de foutre le camp, comme des oiseaux qu'on fait leur temps, quand on fera la dernière java au dancing dont on ne revient pas, tu me diras crève, je te dirai meurs. Les voisins resteront tous songeurs, on s'en foutra, toujours est-il. J'étais ton chien qu'avait du style. La la la la. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I'm Een lekker stevig werkje van Melanie C. Je weet wel uit de Spice Girls. And Here It Comes Again. Een paar minuten over 11:30. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En zojuist hoorde je ook nog Leo Ferré. C'est une heure, heette het, uit 1967. Een mooie chanson, lekker antieke. In een ogenblik de wekelijkse column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de ijzervreter. Oh, wat heeft dat nu weer te betekenen? Je hoort het zo meteen. Allemaal naar Michael Jackson en Give In To Me. I'm not afraid to

geld dat rinkelt in mijn zak. Alle geluiden staan me tegen. Hier zit ik niet op mijn gemak. Want er is nog maar één slotsom. Ach, ze is er niet. En ik denk niet dat ze nog komt. Ach, ze is er niet. En ik vraag me af waarom ik niet gewoon terug naar huis loop. Want van onder de tafel grijpt verlangen me weer aan. Het vliegt me naar de keel, doet me besluiten op te staan. En blind te rennen door de nacht. Vraag me niet wat ik verwacht van zoveel wanhoop in één man. Maar aan één vrouw denken kan. Maar ze is er niet. En ik denk niet dat ze nog komt. Nee, ze is er niet. En ik vraag me af waarom ik niet gewoon terug naar huis loop. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Because it hurts, don't you know, no. No Doubt, Don't Speak, hier in de late avond. En ervoor, Bluff, ze is er niet. Mooie muziek hier bij de late avond, zeker bij je lokale omroep. Dus ja, alle reden om lekker bij ons te blijven en te blijven luisteren naar jouw favoriete lokale omroep. Tijd voor ons laatste onderwerp trouwens hoor. En ja, toch alweer tegen het einde van de show. Dus aandacht voor het volgende. De provincie Zuid-Holland kent een heus aanvalsplan. Een aanvalsplan Zon zoekt dak. Een heel ambitieus plan om heel veel daken in Zuid-Holland te voorzien van zonnepanelen. Natuurlijk om duurzame energie op te wekken. Daarover ga ik praten met gedeputeerde Berend Potjer. Hij is verantwoordelijk voor de energietransitie in de provincie Zuid-Holland. Hij is nu aan de meets. Welkom bij de uitzending. Dank u wel. Meneer Potjer, de provincie Zuid-Holland is een aanvalsplan Zon zoekt dak gestart. Wat is dat voor een aanvalsplan? Ja, in Zuid-Holland hebben we natuurlijk heel veel daken. En op heel veel daken ligt nog geen zonnepanelen en geen zonthermie. En dat vinden we eigenlijk zonde van die onbenutte ruimte. Dus wij hebben een plan gemaakt om te zorgen dat die wel benut gaat worden. Maar jij zou toch zeggen tegenwoordig, goh, het is bijna hartstikke rendabel, omdat de rente 0, niks is, om zelf zonnepanelen aan te leggen. Waarom moet een provincie daar nog aan bijdragen dan? Ja, je ziet dat met name bij de grotere daken het lastig is, omdat daar vaak nog, als je die logistieke centra hebt, die dozen zeg maar langs de snelweg, die zijn vaak niet zo heel stevig en dan kan je niet zomaar zonnepanelen opleggen. Dus daar moet je dan nog wel iets extra's doen om daar zonnepanelen op te leggen. Ja, en wat is dan de rol van de provincie hierin? Wat wij dus doen, want je krijgt al van het Rijk ook subsidie, maar die subsidie die zorgt er niet voor dat je die kosten zeg maar vergoed krijgt. Dus die kosten die vergoeden wij dan, die extra constructiekosten. Ja, maar er zijn heel veel van die, nou ja, wat u zei, dozen in het landschap. Heeft u wel genoeg geld daarvoor? Er zijn heel veel van die dozen in het landschap inderdaad. Dus wij verwachten dat daar inderdaad heel veel kan. Misschien goed om aanvullend doen we ook nog wat. Want wat je ook ziet is dat daar meer dakoppervlak is en dus meer energie opgewekt kan worden dan het bedrijf zelf nodig heeft. Dus wij werken ook aan een andere regeling, zeg maar, waarbij de omwonenden, dus de energiecoöperatie, dus eigenlijk mensen zonder dak, geven wij dan een dak, zeg maar, die brengen we in verbinding met dakeigenaren. Dus je kunt als omwonende, een burger die daar toevallig woont, dus van mee profiteren? Ja, dat zijn dus twee verschillende regelingen inderdaad. De een is om zeg maar, dus te dunne daak, om zo maar te zeggen, om daar toch zonnepanelen op te krijgen. En de andere is om de energievraag, zeg maar, die er dan minder is onder dat dak, om die via de omwonenden te doen. Ja, is er veel belangstelling voor intussen? Ja, we merken dat de bekendheid nog wat te wensen overlaat. Maar we merken wel dat als mensen ervan horen, dan zijn ze bijna onverminderd enthousiast. Ja, want zonnepanelen zijn heel goedkoop, zoals ik al zei, en de rente is niks. Je zou zeggen, nou ja, fort met de geit. Ja, klopt. Er zit daar natuurlijk ook nog een klein element in, zeg maar, dat we ook het net aan moet kunnen. En dus op sommige plekken loop je daar wel tegenaan. En dat is dus ook, daarom is het ook van belang dat ze ook die zonne-energie ook lokaal wordt afgenomen. Dan heb je veel minder netcapaciteit nodig. Ja. Goh, hoeveel geld heeft u ter beschikking voor al deze prachtige plannen? Ja, dat durf ik zo niet te zeggen. We hebben in ieder geval voor die ene regelingen, waar dus de inwoners zonder dak kunnen meedoen, zeg maar, met een dak. Dat is 25.000 tot 5.000 euro per project. En daarnaast is gewoon ook afhankelijk van wat er nodig is, zeg maar, om dat dak stevig genoeg te krijgen. Ja, nu kunnen we het hebben over de dozen, zou ik maar zeggen, de fabriekshallen enzovoorts. Maar gaat het ook op voor bijvoorbeeld kantoorpanden? Ja, het gaat op voor alle grotere daken waar dat nodig is. Dus ook sporthallen, inderdaad kantoren. Als het een groot dak is, dan kan het. Nou ja, nu denk je als ondernemer of vereniging van eigenaren, nou ja, ik heb wel een dak. Waar kunnen ze terecht om meer informatie te krijgen over het aanvalsplan Zon zoekt dak? Ja, ze kunnen natuurlijk naar de website van de provincie, www.zuidholland.nl. En daar, als je dan zoekt op zon of zonne-energie, aanvalsplan zon, dan vind je daar allerlei mooie regelingen. Subsidieregeling heet overigens ook Zonnig Zuid-Holland, dus daar kan je ook op zoeken. Zijn er heel veel bureaucratische hindernissen? Tenslotte klagen ondernemers daar wel eens over? Ja, de bedoeling is om het zo praktisch mogelijk te maken. Maar we moeten wel zorgen dat het geld natuurlijk wel op een goede manier wordt uitgegeven. Dus het is niet heel bureaucratisch, maar er zit natuurlijk wel een bepaalde toets achter. Goed, nog één keer het adres waar ze informatie kunnen krijgen. www.zuid-holland.nl. Goed, gedeputeerde Berend Potjer. Ja, gedeputeerde energietransitie. Dank voor uw uitleg. Dank u wel. En hiermee kwam een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is het weer snel gegaan, ongelooflijk. Dankjewel voor je gezelschap ook vanavond weer. Maandag is het weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers, wederom met lekkere muziek natuurlijk. En interessante onderwerpen, alle reden om te luisteren natuurlijk. Dat begrijp je ook wel. Heb je even de tijd, check dan onze website www.delateavond.nl. En je vindt ons op Facebook, Twitter, LinkedIn. Overal kun je ons vinden. En de programma-inhoud van de dag. Ga dan maar eens kijken op één van die kanalen. Tot sluit van de show Gladys Knight en de Pips met Midnight Train to Georgia. Than live without him.